ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. دی آیات کے اللہ تعالی جواب کی جد مانع جدی مشرکان و سرسرنگ و جنگی کو دیکھو جماعتوں نے جوڑے پر جماعتوں کی لوڈ اسپیکر یہ پٹکڑی دی او خخ جماعتوں نے جوڑ کڑی دی سرکاری جماعتوں نے دی پاؤ جان و پولیس پاگی کی منز کئی نو سرنگ و سرو جنگی گو دا مکی مشرکان و بیت اللہ کی و خدمت کا نو دی آیتون کی اللہ تعالی داغی جواب کئی دی اللہ تعالی جواب کئی پر آیتون کی مشرکان با جماعتون آبادی خوری کی اندات قبلی گینا مبصرین لکل لی دا پا طریقی را محاوری سر دے یعنی مشرک تا ہو گورا جماعت جوڑا ورتے ہو گورا مشرک کیا جماعت نشی عبادہ ولی دا غیر دا قبلی دلے نشی اللہ تعالیٰ وی که جماعت جوڑے ہو پا دی جماعت کی دنن کار که نو میں وجرے شی مڑے که قتلے که ختموا دا کین سر دے چه ختمی گی رزمکینا یو طرف تا جماعت جوڑے ہو بل طرف تا پا دی که علامات دا کپر پرات دی دا غیر اللہ قانون منی یو طرف تا جماعت جوڑے بل طرف تا دیر جماعتون شیدان کری دیا غورانی کارون کپر که یو طرف تا جماعت کی ومند که خلی کن مسلمانان قتلے او د مسلمانانو قتلول دا جائز غنی بلکې دې تخپل وظیفه وای او دې ته ډیوټي وای پرې باندې تنخواه غان یخلی یو طرف ته جماعت جوړی پاغي کې ومنځونه کې روجی بنې ولی خو لیکن بل طرف ته مؤمنان مسلمانان په امریکایانو باندې خرسي دا کار وکي نو جماعت به جوړی خو لیکن دا سي کارونه کوي چې هغه پخپل دیو باندې اقرار دی په دیو باندې ثبوت دی چې دا کافران دي یا مسلمانان نه دي ما کان للمشرکین نشی قبلی دلی دا مشرکان نا مپسرین دا مانا کری دا یعنی لا یقبلو ذالک منهم نشی قبلی دلی دیونا ما کان للمشرکین نشی قبلی دلی دا مشرکان نا آیا عمرو مساجد اللہ چی دیو جوڑی جماعتون دا اللہ تلا عبادی جماعتون دا اللہ تلا شاہدین اقرار کون کر دیو علا ان پوزیم بخپلو زانن مانی بلکو پری بکو برسر یا چلی دا شہادت نمرات شہادت قولی دی غیر الله ته چغه وهلی او یا شهادت عملی دي بعضی اعمال د کوبر کول اولایک دا کسان حبیتت اعمال برباد دي عملونه دي او فی النار هم خالدون دي او په اور کې ودیو همیشه ک جماعتونه جوړ کړی دي خو لیکن مکیر مشرکان نه خوځات نه دي آباد کړی کنه اغه ود الله تعالی کور بیت الله به جوړا وږي او الله تعالی دی بیا په جهنم کې انما یعمر مساجد الله دی آیت کے اللہ تعالیٰ صفات دا مومنان ذکر کی دا جماعتونو جوڑاول دا چا کار دے دا مومنان مسلمانانو انما یعمر مساجد اللہ یقینا آبادی جماعتونو دا اللہ تعالیٰ من آمن باللہ اغا سوک چاگا ایمان لری پا اللہ تعالیٰ بانی والی یوم الاخر او فورز رستانی باننی و اقام صلاة و پابندی رماندکی و آت زکاة ورکی زکاة ولم یخشا الا اللہ او نیریگی دی هچانا سوا دا اللہ تعالیٰ نا علاو دا بل هچانا نیریگی تفسیر سمرقندی ډیر عجیبه معنا کړی ده ولم یخش الا الله ولم یعبد الا الله ولم یوحد غیره الله تعالی یک یو غنی ده الله تعالی عبادت کوي الله تعالی ده الله تعالی نه علاوه ده بل چا عبادت نه کوي ولم یخش الا الله دا جماعت ته بدول دوه قسم دي یو آبادی ده جماعت ده چې جماعت کې برنده جوړه کی جماعت جوړ کې ده جماعت پر شو کې یو د جماعت آبادول دادی جماعت جوړول ظاهری آبادی او دویم د جماعت آبادول دادی باطینی طور باندې چې په جماعت کې د الله تعالی عبادت کیږي د قران درس و تدریس پکې کیږي د الله تعالی ذکر پکې کیږي د الله تعالی توحید پکې بیانېږي بعض خلک جماعتونه آبادی جماعتونه کې منظور نه کیږي جماعتی او منت پکې نه کوي خلق بعضی خلق دا سری چې الله تعالی کورنا جماعتونه آباد کړی دي خو په هغه کې څوک عقیده او توحید نشي بیانولی لکه بریلیانو جماعتونه شول د شیعهګانو شول او دغه سید نور بعضی خلق دا سری چې هغه بدعتیانو غیره دي هغه موحد سړی په خپل جماعت کې نه پرېږدي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو څوک وینئ چې هغه جماعت آبادی نو تاسو داغه د ایمان گواهی وکي چې دا انسان دا مؤمن مسلمان دی انما یعمر مساجد الله یقینا آبادی جماعتونه د الله تعالی من امن بالله هغه څوک چې هغه ایمان لري په الله تعالی باندې ول یوم الاخر په ورځ د آخرت باندې په ورځ رستنۍ باندې و اقام صلاة او پابندی رمانځ کوي و آت زکات ورکوي زکات ولم یخش الا الله او نه یریږي د هیڅ چانه سوا د الله تعالی نه. فعسى ايكو فعسى اولئك يكونوا من المهتدين. نو پس لایق ده امید دې دغه کسان نزدې ده چې دغه کسان ایمان دغه هدایت والدي ايكونوا من المهتدين دغه هدایت والدي هدایت والکه ګوري نو دا وګوره چې جمعتون ورانه هغه مؤمنان نه دي بلکې جمعتون چې جوړي هغه مؤمنان مسلمانان دي. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. دا آیات متعلق در مخی آیات سره مشرکانو بدا خبر کولا وی تاس زمون سر جنگ کوای پا حدیث کرا غلی دی دا دی آیات دو مطلبونا پا ذکر شوی دی. یو مطلب دی آیات داره ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی کل چی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار شو پا غزوی بدر کی او دا غینه دا پیدی دا اخیستلو حکم وکړلی شو پیدیه تی واخلی. بعضی صحابه کرام هغی تا پیغور ورکه وی د خپل وراره په خلاف باندې تراغلی نو هغه دا خبره وکړله وی که تاسو زمانه ایمان ته مخکې شوی جهاد او هجرت ته مخکې شوی نو ولقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاجه ونفك العاني. وی مونږ چې ری قیدیان آزادو خلق بندی کو نه بلکې آزاده وی مونږ حاجیانو له اوبه ورکولې او مسجد حرام ما جوړو نو دا څه خبره ده دا څه پیغور دی. الله تعالی د هغې جواب کوي یو طرف ته حاجیانو ته اوبه ورکولې صدقې ورکول دي نو دا په شان د هغه چا باندې نشي کیدلی چې هغه ایمان نه وړی د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي دا د الله تعالی په نیز باندې برابر نه دي. دویم قولم پا سرین داری پری آیات که دی آیات مانا و مطلب داری دو جمعه و رزوه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعات کی مسجد نبوی کی سکسان راغلیو اغی یو پا کدا خبر اوکلل چی ما ایمان راوڑی دی دا ایمان دا قبلولو نورستو چی زا حاجیانو لعبو ورکوم بس دغه پورا دی اغا بل دا خبر او کلل چې د ایمان د قبل اور نو ورستو جزا جمعه ته وادوم بس دغه پوره دی. اغا بل ویل چې بل خبر او کلل اغا بل خبر او کلل عمر رضی الله تعالی عنہ پی راغی وی تاسو سوای اغا یو وی چې زدا ویم ابل وی زدا ویم اغا بل وی زدا ویم نو عمر رضی الله تعالی عنہ تویل لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منبر په خوا کې وتی د باندې خبرې مکوای وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغې زبې ته پوسو کوم چې ودی کې کم یو غوړه دی نو دا آیات د هغه په واره کې نازل شو. اجعلتم سقاية الحاج ای غنی تاسو او بس کول په حاجانو باندې و عمارۃ المسجد الحرام او آباد ول د مسجد الحرام کمن امن بالله په شان دا چا چې ایمان لري په الله تعالی باندې ولیوم الاخر او پا ورز رستانی بانده و جاہد پی سبیر اللہ و جہاد کی پلار در اللہ تعالی کی لا استوون عند اللہ نلی برابر دیو پا فضلت کی در اللہ تعالی پنیز بانده لا استوون فی الفضل عند اللہ تفسیر جلالینوی دا پا فضلت کی و پا غروالی کی در اللہ تعالی پنیز بانده برابر ندی واللہ لا یهدی القوم الظالمین. اللہ تعالی ثواب نور کی قوم ظالمانو تا مفسرین لکلی دی دیده کی لا یهدی فمانا دا لا یصیب سر دی. الله تعالی دغه سی مشرکان او کافرانو لپاره چې هغه جماعتونه جوړي ثواب الله تعالی نور کوي. د عقیدې د شرک سره هیڅ یو نیک عمل چې هغه کار نور کوي هغه باندې اجر او ثواب نه ویلوي. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم دا آیات علت دي او یا تفسیر دي رمخ کی آیات دپاره لا يستوون عند الله مجاهدين مؤمنان او چې مجاهد نه دي صرف حاجیان لو بور کیا جماعت جوړی دا د الله تعالی پنین باندې برابر وری ندی زکه الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل او هاجرو هجرت کړي نه وجاهدوا جهاد کړي په سبیل الله پلار د الله تعالی کې به اموالهم په مالونو خپل سره او انفسهم او په نفسونو خپل سره اعظم درجه دا لوی درجه ولدي عند الله د الله تعالی پنین باندې مجاهدین او ډیر لوی درجه ده د مهاجرین او ډیر لوی درجه ده د الله تعالی پنین باندې اولئک هم الفائزون او دا کسان خاص دیو کامیاب دی دا کامیاب دی سو کامیاب دی مومنان سو کامیاب دی مهاجرین سو کامیاب دی مجاهدین کامیاب دی دا الله تعالی پرین باندې کامیاب دي او دا الله تعالی دا عذاب نه دی بچ دي. یبشرهم ربهم زیر ور کړي او ترپ دیو برحمت منه په خپل خاص مهربانی باندې دا رحمت نو مراد بچ کول دي د هر قسم عذاب نه. دویم قول لم پسرین دار چې دی آیات کې د رحمت نو مراد اعمال قبل ولی دا مهاجرینو او دا انصارو دا مجاهدینو اعمال الله تعالی قبلای. یبشرهم زیر ور کړي ترپم رب دریو برحمتین په خاص مهربانی سره منه د خپل طرف نه ورزوانی نو پردامنتیا سره الله تعالی ور دیو ناراضی. و جنات نو په جنتونو سره لهم فیها نعیم مقیم لهم چې دیو د پاره پیه په دغه جنتونو کې نعیم مقیم نعمتونه د همیشه علی. مجاهدین چې جنت تلار شي مسلمانان جنت تلار شي نو هلته کې و د الله تعالی رضا یوته او داسې نعمتونه به چې هغه به همیشه لپاره یو ورځ یا دو ورځې به نه وي خالدین پیه همیشه به په هغې کې ابدا همیشه همیشه. ان الله عنده اجر عظیم یقینا د الله تعالی سره د بدله لویه الله تعالی بدله ورکوي او ډېره لویه بدله الله تعالی ورکوي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان. دی آیات کې الله تعالی جواب کوي د درېم مانع یاره د دې مشرکانو سره څنګه و جنګیږو د دې سره خودمونږه سره رحمی ده د دې سره خو خپلوالی دي دا خدمت تر دی کرنل او کمیجر دی خدا خدمت تر دی کنه ماما مې دی تر زوی دی اورور مې پلار مې دی. نو دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب کوي حاصل د جواب داره مشرکانو سره دوستانی نه کوي او دا غي سره خپلولی کول دا حرام دی نه جایز دی. خپلوان سره خپلولی کې خولي کې ان چاغه مؤمن مسلمانی کله چې خپلوان مؤمن مسلمان نه دی دا غي سره بیا خپلولی نه کوي. یا ایها الذین آمنو دا آیات تول کی ایها الذین آمنو رول شوی اشاره د دې ته په دې ورستو حکم باندې عمل کول دا ستاسو د ایمان تقاضا ده. یا ایها الذین آمنو ایمان والو لا تتخذوا آباءکم من سی پلاران مشران خپل و اخوانکم ورون استاسو اولیاء دوستان ان استحب الکفر علی الایمان که خوخی کفر لره په ایمان باندې ایمان او تخوخ نه لري کفر او تخوخ دی. نو که ستا پلار دی خو لیکن داغی سره دوستانه مکوه که ستا ورور دی خو داغی سره دوستانه مکوه. و مې تولهم او چا چې دوستانه وکړه او د دیو سره منکم ساسنه په ولای که هم ظالمون دا کسان ظالمان دي لوی ظالم در بل نشته. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی آیات په تفسیر کې وای وای څوک چې چا په شرک باندې راضی شو څوک چې چا په ظلم باندې راضی شو هغه په خپل مشرک کیږي او هغه ظالم کیږي. دیر عجیبه آیات مبصرین لیکلی دی وی دا آیات چیرې په قرآن کریم کې په مسلمانانو باندې ډیر زیات سخ آیات دی هر یو سړی دی هر یو مسلمان دی په دې آیات کې سوچ او فکر وکړي چې په دې سور په دې آیات باندې زما عمل شته دی او که نشته دی. قل ورته وایه پیغمبره ان کان آباؤکم کئ پلاران ستاسو ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم ورونه ستاسو. آیات ترجمه ته غوږ شئ بې مطلب درته ویم. قل ورته وایه پیغمبره ان کان آباؤکم کئ پلاران ستاسو ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم ورونه ستاسو و ازواجکم بیبیان ستاسو و عشیرتکم قام قبیله ستاسو و اموال اقتربتموها او هغه مالونه چې ګټلی تاسو هغې لره تجارت کوئ تاسو دغې و تجارتونو هغه تجارت تخشونه کساده چې یریږی تاسو د هغې له کوټه کېدلو یعنې ستا روان تجارت دی او ته یریږی هسې نه چې کوټه شي بېکاره شي و مساکن ترضونها او ستاسو هغه کورونه چې خوښوئ تاسو هغې لره احب الیکم من الله و رسولی دا خواږه وي او خوښي تاسو ته د الله تعالی نه و رسولهی او د الله تعالی د پیغمبر نه و جهاد فی سبیله او د الله تعالی په لاره کې د جهاد نه په تربسو نو بیا انتظار کوئ د الله تعالی په تربسو حتی یاتی الله بامره نو انتظار کوئ تر دې پورې چې راولي الله تعالی فیصله خپله الله تعالی خپله فیصله راولي. د آیات معنا دا شوله مطلب د دې آیات دا شو الله تعالی په مونږ او تاسو باندې امتحان کوي یو طرف ته الله دې د الله تعالی پیغمبر دی او د الله تعالی په لار کې جهاد دی او دویم طرف ته ستا مور او پلار دي ستا ورونه دي ستا بی بیانی دی اولاد دینے قام قبیلہ دا او ستا تجارت دی دکان دینے او یا ستا بنگلی دی کتا تا اللہ خوخ شو دا اللہ پیغمبر او جہاد دا تا خوخ شو نتا ہم مسلمانی خو لیکن کتا تا دا اللہ پا مقابلہ کی دا اللہ ترا دا پیغمبر پا مقابلہ کی او دا جہاد پا مقابلہ کی خپل مور پلار دا تا خوخ شولا او یارتا ورونا خوخ شول یارتا خز و بچی خوخ شول او یارتا بنگلی او جازونا او گاڑی دکانونا او کورونا او جیداد تا دا خوخ شو نو بیا دا اللہ تلا دا سخترین دا عذاب انتظارو کی اللہ تلا عذاب برمانی بیا رازی دا دیو جنا مپسیرینو لکلی دی کشاپ لکلی دی آیات پا تفسیر کی وی دا آیات دیر جات سخ آیات دی پا قرآن کریم کی دیر جات سخ آیات دی زکا هر یو مسلمان دی سوچو کی چې ما تا جیحاد غوار دی و کمور و پلار ما تا جیحاد غوار دی و کنا خض و بچی ما تا جیحاد غوار دی و که قام قبیله ما تا جیحاد غوار دی او کنا خپل بنگلی و خپل دکانونه ما تا سه شی غوار دی امام رازی رحمت الله علیه دی آیات په تفسیر کې او عجیبه خبره لیکلې ده هغه دا وای دا آیات کار دلیل لپاره دی خبره باندې یو طرف ته د الله تعالی د دین یو مصلحت دی او بل طرف ته اصل مصلحتونه دي د الله تعالی د دین کې چې دا یو مصلحت دی دا باخلی او غسل مصلحتونه پرېږ دی په طرف بسو انتظار کوي حتی آیاتی الله بیا مری تر دې پورې چې راولي الله تعالی په صلاح خپل د دین مراد دنیوي عذاب دی چې الله تعالی باندې عذاب راولي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی توفیق نور کوي قوم فاسقانو ته د دې کې فاسقین نو مراد نافرمانه خلق چې د الله تعالی د تابعداري نه وتی دي د الله تعالی د پیغمبر د تابعداري نه وتی دي او د جهاد نه وتی دي الفاسقین نو مراد دغه نافرمان خلق دي